www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. بزرگان محترم، معزز بھائیوں، دوستو، عزیزوں، اس وقت مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک ایسا عنوان ہے جس پر ساری زندگی بولتے رہو. آپ کے اوصاف و کمالات ایسے ہیں کہ انسان کا اپنا علم ختم ہو سکتا ہے، آپ کے اوصاف و کمالات کوئی بیان نہیں کر سکتا. بعض صوفیہ نے لکھا ہے کہ آپ کے اوصاف و کمالات کے اوپر سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اگر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پر الزام کا مسئلہ آیا عزیز مصر کے بیوی کی طرف سے، تو ایک بچہ گواہی کے لیے کھڑا کیا گیا، جیسا کہ مفسرین نے لکھا ہے، جس نے بچپنے میں یہ گواہی دی، قد من دبر و قد من قبل، یعنی دامن کو دیکھا جائے یوسف کا کہ وہ آگے سے فتح ہے یا پیچھے سے فتح ہے، اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی برات الزام، یعنی الزام سے پاک دامنی کے لیے حق تعالیٰ نے ایک بچے کو کھڑا کیا. حضرت مریم علیہ السلام پر الزام آیا اور بہت بڑا الزام، تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، لیکن گھرانے نبوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام آیا تو خود حق تعالی نے گواہ بن کر قرآن کریم میں مستقل حضرت عائشہ کی برات کو بیان فرمایا. اسی سے ایک انداز ہو جائے گا کہ مقام نبوت کیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اللہ تعالیٰ کی نظر میں کیا ہے؟ دنیا میں جب کسی کے وہاں بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے یا پیدا نہیں ہوتا تو لوگ دعائیں کرواتے ہیں، کبھی باپ دعائیں کروا رہا ہے بزرگوں سے، مشائخ سے، علماء سے، اقارب سے، رشتہ داروں سے، گھر کی ان عورتوں سے جو پاک دامن اور نیک ہیں، صالحہ ہے، ان سے دعائیں کرواتے ہیں. بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہی عالم ہوتا ہے کہ باپ مشائخ کے پاس لے جاتا ہے دعائیں کرواتا ہے، علماء کے پاس لے جاتا ہے دعائیں کرواتا ہے، عورتیں خود دعائیں کرواتی ہیں اور خود کرتی ہیں. اس دنیا کے دستور پر اگر ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا جائے تو کسی بچے کی پیدائش کے لیے کسی شیخ نے دعا کی ہوگی، کسی عالم نے دعا کی ہوگی، کسی عورت نے دعا کی ہوگی، کسی ماں نے دعا کی ہوگی، کسی دادی نے یا پھوپھی نے دعا کی ہوگی، نانی نے یا خالہ نے دعا کی ہوگی. ہمارے آقا کی ولادت کے لیے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے دعا فرمائی. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں دعائے ابراہیم کو نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب تعمیر کعبہ ہو گیا، کعبۃ اللہ تعمیر ہو گیا، تو آپ نے خود دعا فرمائی, ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. شان ابراہیم پر اگر غور کرے تو قرطبی نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دو دعائیں بڑی زبردست ہیں. ایک دعا سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں, جو آپ کی دعا ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسماعیل عطا فرمایا, اسحاق تو اس کے بعد پیدا ہوئے حضرت سارہ علیہ السلام سے. پہلے آپ کی دعا کا نتیجہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے, وہ بھی سیدنا ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہے, اور دوسرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اسی سلسلے سے آ رہے ہیں, یہ بھی دعائے ابراہیم کا نتیجہ ہے. اور عجیب و غریب بات یہ ہوئی کہ ایک کو صاحب زمزم بنایا اور ایک کو صاحب کوثر بنایا. سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام صاحب زمزم بنے, اور اسی کی نسل میں آنے والا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب تعالیٰ جل شانہ عم نوالہ نے صاحب کوثر بنایا. ایک کو ذبیح اللہ بنایا تو ایک کو حبیب اللہ بنایا. ایک اللہ کے دربار میں جان پیش کر کے اللہ کا محبوب بن گیا, تو محمد الرسول اللہ پوری زندگی پیش کر کے حبیب اللہ بن گیا. تو ایک کو ذبیح اللہ بنایا اور ایک کو حبیب اللہ بنایا. پھر یہ بھی اگر غور کیا جائے, مجھے اس وقت ان باتوں کو کھولنا نہیں تھا لیکن ذہن میں یہ باتیں چل پڑی, اگر اس پر بھی غور کیا جائے کہ آپ نے جب کعبۃ اللہ کو تعمیر فرمایا, سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کعبۃ اللہ کو تعمیر فرمایا, تو یہ مسئلہ مسلم ہے کہ معمار کو اس کی مزدوری دی جاتی ہے, اور معمار اپنی مزدوری کو مانگتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ اپنی مزدوری کو مانگے گا تو وہ اس کی مزدوری کو ادا کرے گا, مالک جو ہے وہ اس کی مزدوری ادا کرے گا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام معمار کعبہ ہے, اور آپ نے اللہ کا مکان بنایا, اور جب آپ مزدوری مانگ رہے تو آپ بزبان حال گویا کہ یہ کہہ رہے ہیں, نہ مجھے مال و دولت کی ضرورت ہے, نہ میں فضل و کمال مانگ رہا ہوں, اگر اے رب تجھ سے مانگ رہا ہوں تو اس کعبۃ اللہ کو آباد کرنے والا مانگ رہا ہوں, جو ایک مقدس ترین مقام ہے. اس مقام سے بڑھ کر کوئی محترم مقام نہیں ہو سکتا ہے. اے اللہ میں وہ تجھ سے مانگ رہا ہوں, ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, دعائے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا نتیجہ ہے. آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں, اور ابراہیم جدی و مجدد الانبیاء, ابراہیم میرے بھی دادا ہیں اور انبیاء بنی اسرائیل کے بھی دادا ہیں. پھر اس سے آگے اگر غور کیا جائے آپ کی ولادت باسعادت کے اوپر, تو حقیقت حال یہ ہے کہ کسی جگہ جلسہ ہوتا ہے تو اس جلسے میں مختلف مقررین ہوتے ہیں جو عمومی بیان کرنے والے ہوتے ہیں, اس لیے کہ ہر ایک کو صدر مقام حاصل نہیں ہوتا. صدر کا جو مقام ہوتا ہے وہ ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتا, مجلس کا صدر ایک ہی ہوا کرتا ہے, متعدد مجلس کے صدر نہیں ہوا کرتے, اور اسی کے ماتحت وہ پورا جلسہ چلتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں دیکھا جائے تو آپ سے پہلے حق تعالی جل شانہ عم نوالہ نے بہت سارے انبیاء کو بھیجا, اور ان انبیاء کرام نے اپنے اپنے وقت میں اپنی اپنی قوم کو اپنے اپنے علاقے میں دین کی باتوں کو سمجھایا, جس زبان میں بھی وہاں کی زبان ہوگی. حق تعالیٰ کی باتوں کو, توحید اور رسالت کو, اللہ کی وحدانیت کو, بعد الموت کو, خوب سمجھایا. اور دنیا کا یہ بھی دستور ہے کہ اخیر میں صدر مجلس کا خطاب ہوتا ہے اور صدر مجلس کے خطاب کے بعد کسی کا خطاب نہیں ہوتا. یہ مسئلہ مسلم ہے کہ صدر مجلس کے خطاب کے بعد کسی کے خطاب نہیں ہوا کرتا اور صدر مجلس کے خطاب سے پہلے کوئی آدمی کھڑے ہو کر صدر مجلس کا تعارف کراتا ہے. جو اس کی آمد سے پہلے تعارف ہوتا ہے عمومی بیانوں سے, بیانوں کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ سلسلہ نبوت چلتا رہا اور اب صدر مجلس صدر کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے تھے تو آپ سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے قرآن کریم میں آپ کا تعارف کرایا گیا اور یہ بتایا گیا کہ میرے بعد اب ایک نبی عنقریب آنے والا ہے من بعد اسمہ احمد. یہ عیسیٰ علیہ السلام کا خطاب یہ دلیل ہے اس بات کے اوپر کہ آنے والے نبی کا تعارف ہو رہا ہے, صدر مجلس کا تعارف ہو رہا ہے, صدر کائنات کا تعارف ہو رہا ہے کہ اس کا نام احمد ہوگا, یعنی وہ اللہ کی بہت تعریف کرنے والا ہوگا. احمد کا معنی بہت تعریف کرنے والا, وہ اللہ کی بہت تعریف کرنے والا ہوگا اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کی تعریف کا عالم یہ ہوگا کہ اس کی تعریف دنیا میں بھی چلے گی اور اس مقام پر بھی اس کی تعریف چلے گی جہاں کسی کو دم زدن کی اجازت نہیں ہو سکتی ہے, بولنے کی اجازت نہیں ہو سکتی ہے, چاہے وہ آدم ہو یا نوح ہو, ابراہیم ہو یا اسماعیل ہو, موسیٰ ہو یا عیسیٰ ہو علیہم الصلات والسلام الف الف مرہ, لاکھوں سلام ان صحاب ان انبیاء کرام پر نازل ہو اور لاکھوں درود ان انبیاء کے اوپر نازل ہو, ان انبیاء کو بھی بولنے کی ہدایت نہیں ہوگی. وہاں اگر مقام محمود کی حیثیت سے اگر کوئی تعریف کرے گا تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اگر کسی کو تعریف کی اجازت ہوگی اور کوئی تعریف کر پائے گا تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اسی کو مقام محمود کہا گیا. خود آپ فرماتے ہیں کہ میں قیامت میں اللہ کی وہ تعریف کروں گا جو اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے, اللہ اسی وقت میرے دل و دماغ پر ڈالے گا اور میں سر بسجود ہوں گا اور اللہ کی تعریف کروں گا اور پھر مجھے کہا جائے گا کہ عرف راست سلطوتا وشوات و شفا, محمد سر اٹھاؤ اور مانگو, ہم آپ کے مطالبات کو پورا کریں گے اور جو سوال ہوگا ہم آپ کے تقاضوں کو پورا کریں گے. تو ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صدر کائنات بن کر کے اب تشریف لانے والے ہیں, پوری کائنات کے صدر. اب آپ کی نبوت زمانے کے اعتبار سے بھی عام ہوگی اور زمین کے اعتبار سے بھی عام ہوگی, مکانی اعتبار سے بھی آپ کی نبوت عام ہوگی, چاہے وہ دنیا کا کونا کیوں نہ ہو لیکن محمد الرسول اللہ ہی کی نبوت چلے گی, اور زمانے کے اعتبار سے الی یوم القیامہ آپ ہی کی نبوت چلنے والی ہے اور کسی کی نبوت نہیں چلے گی. سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی نبوت کے تابع بن کر کے آئیں گے, آپ ہی کے احکام کا نفاذ فرمائیں گے. ایک سوال ہو سکتا ہے میرے بھائیوں اور بہنوں کہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ آپ جب آئیں گے تو جزیہ کو ختم کریں گے, سلیب توڑ دیں گے. سلیب توڑنے کی وجہ تو یہ ہوگی کہ آپ ثابت کر دیں گے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو تمہارا غلط عقیدہ ہے وہ باطل ہے. ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم, تمہیں شبہ ہو گیا کہ مجھے مارا گیا تھا, نہ مجھے قتل کیا گیا ہے اور نہ مجھے سولی دی گئی, یہ سلیبی مسئلہ تمہارا غلط ہے. خنزیر کو قتل کریں گے. بعض لوگوں نے اس پر جو یوں کہہ دیا کہ شریعت عیسوی میں خنزیر حلال تھا اور اس شریعت میں حرام ہوا اس لیے آپ اس کو قتل کریں گے, یہ قطعاً غلط تقریر ہے. کسی شریعت میں خنزیر حلال نہیں ہوا ہے, لیکن خنزیر کے قتل کرنے کی وجہ حضرات محدثین یہ لکھتے ہیں کہ آپ خنزیر کو قتل کر کے اس کے نجس العین ہونے کی طرف اشارہ کریں گے کہ یہ کسی صورت میں پاک نہیں ہو سکتا ہے. چاہے بعض جانور تو وہ ہیں کہ جس کے باب میں تھوڑی سی گنجائش بھی نکل آتی ہے لیکن اس کے باب میں کوئی گنجائش نہیں نکلتی. بعض جانور وہ ہیں کہ جو اس کا چمڑا دباغت دینے کے بعد پاک ہو سکتا ہے, جیسے کتے کا چمڑا, اگرچہ وہ ناپاک ہے لیکن اس کا چمڑا دباغت کے بعد پاک ہو سکتا ہے، لیکن سور اور خنزیر وہ جانور ہے کہ جو دباغت کے بعد بھی پاک نہیں ہو سکتا. صرف حضرت الامام محمد ابن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اس کے بالوں سے جوتا سینے کی اور جوتا گاتھنے کی اجازت دی، اس لیے کہ اس کے بال بڑے مضبوط ہوتے ہیں. لیکن یہ اس زمانے کی بات ہے جب مضبوط دھاگے نہیں تھے، آج مضبوط دھاگے موجود ہیں، اس لیے حضرت امام محمد ابن حسن کے اس قول کے مقابلے میں اب مضبوط دھاگے ہی کو استعمال کیا جائے گا، نہ کہ اس کے بالوں کو استعمال کیا جائے گا. تو آپ خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ کو بھی ختم کریں گے. جزیہ کا معنی ہوتا ہے کہ کوئی دارالاسلام میں بغیر اسلام کے رہتا ہے اور معاہدہ اس کا قبول کر لیا جاتا ہے تو حکومت کو سالانہ ایک ٹیکس دیا جاتا ہے، اس کو جزیہ کہا جاتا ہے. آپ آ کر کے جزیہ کو ختم کریں گے، اس پر اشکال ہوتا ہے کہ جزیہ تو شریعت محمدی کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب کی شریعت کا یہ حکم ہے کہ جزیہ لیا جائے، تو آپ اس کو ختم کر کے گویا کہ شریعت محمدی کے ایک مسئلے کو ختم کر دیں گے، تو پھر شریعت محمدی پر آپ کہاں چلے ہیں؟ آپ نے تو گویا ایک نئی شریعت قائم کر دی. اس کا جواب یہ ہے کہ اس اشکال کرنے والوں کو دیکھنا چاہیے کہ یہ بیان کون کر رہا ہے. بیان کر رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جب عیسیٰ آئیں گے تو جزیہ کو ختم کریں گے. معلوم ہوتا ہے صاحب شریعت نے اپنی شریعت کا مسئلہ حصول جزیہ یعنی جزیہ وصول کرنے کی مدت نزول عیسیٰ تک بیان کر دی ہے، اس کے بعد خود آپ ہی کی شریعت یہ ہوگی کہ اب جزیہ نہیں لیا جائے. معلوم ہوتا ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو جزیہ کو ختم کریں گے شریعت محمدی پر ختم کریں گے، نہ کہ شریعت عیسوی کے اوپر. تو آپ ایک صدر مجلس بن کر کے تشریف لانے والے ہیں، ساری کائنات کے آپ ہی نبی ہیں، اور زمانے کے اعتبار سے بھی آپ ہی کی نبوت، زمین کے اعتبار سے بھی آپ ہی کی نبوت. دنیا کا کونا ہوگا محمد الرسول اللہ ہی نبی ہوں گے، اور قیامت کا سویرا ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی ہوں گے. اب نبی کا سایہ بھی نہیں ہو سکتا، نبی کا پرتو بھی نہیں ہو سکتا، نبی کا عکس بھی نہیں ہو سکتا، ذلی نبی بھی نہیں ہو سکتا. جیسا کہ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے ختم نبوت ہمارا سب سے اہم عقیدہ ہے، اور ختم نبوت میں ذرا سی جھول دینا گویا کہ اپنے آپ کو ایمان سے نکال دینا ہے. تو آپ کی آمد سے پہلے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اب آپ کا تعارف کرا رہے ہیں جیسے صدر مجلس کے تشریف لانے سے پہلے اور کرسی پر براجمان ہونے سے پہلے اور بیٹھنے سے پہلے جو اسپیکر ہوا کرتا ہے، جو عالم ہوا کرتا ہے، وہ صدر مجلس کا تعارف کراتا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کرایا اور فرمایا میرے بعد جو نبی آ رہا ہے من بعد اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا، اور تعالیٰ اس کو مختلف شان سے نوازنے والے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لے آئے تو غور کیا جائے اس بات کے اوپر کہ جس باپ سے آپ کی ولادت ہوئی، آپ کے اور بھی چچا تھے، عبد الشمس بھی آپ کے چچا تھے، عبد الشمس جن کو آپ کہتے ہیں ابو طالب، عبد العزہ بھی آپ کے چچا تھے جن کو آپ ابو لہب کہتے ہیں، اور یہ سب بڑے تھے عبداللہ سے. حضرت حمزہ بھی آپ کے چچا تھے، عباس بھی آپ کے چچا تھے، اگرچہ عباس اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی لمبی عمر کا فاصلہ نہیں تھا، بہرحال یہ آپ کے چچا تھے، آپ کے 11 چچا تھے. پھر تعجب یہ ہے کہ جتنے بڑے چچا تھے آپ کے، لیکن کسی کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مسئلہ نہیں ہوا، اس لیے کہ آپ کے چچاؤں کے نام دو طرح کے، ایک تو وہ چچا ہے جن کو حمزہ اور عباس کہا جاتا ہے، اگرچہ ان کے ناموں کے اندر کوئی شرک نہیں پایا جاتا، لیکن ان کے ناموں کے اندر کوئی عبدیت کا معنی بھی نہیں پایا جاتا. حمزہ تو شیر ببر کو کہتے ہیں، تو کوئی عبدیت کا معنی نہیں پایا جاتا. اور دیگر جو چچا ہے، عبد الشمس ہے اور عبد العزہ ہے، یہ سارے جو آپ کے چچا ہیں ان تمام کے اندر شرکیہ نام پایا جاتا ہے، عزہ کا بیٹا اور شمس اور آفتاب کا بیٹا. تعالیٰ جل شانہ نے ان میں سے کسی میں نہیں بھیجا تاکہ میرے نبی کل کو مطعون نہ ہو کہ بھلا تیرا باپ تو وہ تھا کہ جس کے نام میں خود شرک کی بو آ رہی تھی، تو کیسے شرک کے خلاف تقریر کر رہا ہے. اور نہ ان چچاؤں میں بھیجا کہ جن کے نام میں عبدیت نہیں تھی، بلکہ آپ کو اس باپ سے بھیجا جس کے نام میں عبدیت تھی اور جس کا نام عبداللہ تھا، اس چھوٹے سے عبد المطلب کے بیٹے سے بھیجا. رب تعالیٰ نے جس خاندان کا انتخاب فرمایا وہ بہت بڑا قبیلہ ہے قریش، حالانکہ مکے میں بہت سارے قبیلے تھے اور ان قبیلوں کا تعلق بھی اسماعیل صلاۃ والسلام سے اوپر جا کر کے ملتا تھا. بہت سارے قبائل تھے جن کا تعلق اسماعیل صلاۃ والسلام سے ملتا تھا، لیکن آپ نے ان میں سے کسی قبیلے میں آپ کا وجود نہیں دیا. قریش کا انتخاب اس لیے کیا کہ کرشن کا معنی طاقتور لوگ ہوا کرتے ہیں، اور یہ قبیلہ طاقتور تھا اور آپ کی اس نبوت کو چلانے کے لیے قوت و طاقت کی ضرورت تھی، اسی لیے آپ کا قریش میں انتخاب ہوا. اور پھر قریش میں بھی ہاشم کا انتخاب ہوا، اور ہاشم کے سلسلے میں اس آدمی میں آپ کا انتخاب ہوا، آپ کے دادا انا نبی لا قدیم انا ابن عبد المطلب. عبد المطلب وہ دادا ہے جو شہرت یافتہ بھی تھے، باعزت بھی تھے، باوقار بھی تھے، حرم کے پاسبان بھی تھے، اور لوگوں کے دلوں میں ان کی عظمت بھی تھی. ان کے سلسلے میں چھوٹے بیٹے عبداللہ کے وہاں جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا جا رہا ہے، ولادت باسعادت آپ کے وہاں ہو رہی ہے. پھر عبداللہ کی پاک دامنی کا عالم، اگر آپ تاریخی روایات کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک یہودی عورت آپ پر فریبتہ ہو گئی تھی، اور فریبتہ ہونے کی وجہ یہ تھی. مولانا ادریس صاحب قاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت مصطفیٰ میں لکھا ہے کہ فریبتہ ہونے کی وجہ جو اس عورت نے بعد میں ظاہر کی، اس نے آپ سے پیشکش کی تھی کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. عبداللہ نے پہلے یوں کہہ دیا کہ میں میرے باپ کا وفادار بیٹا ہوں، میرے باپ کو پوچھے بغیر قدم نہیں اٹھا سکتا. کچھ وقت کے بعد پھر ملاقات ہوئی تو اس عورت نے کہا اس سے نکاح کر لو، تو اس موقع پر عبداللہ نے کہا میرے باپ نے میرا نکاح کرا دیا، یعنی میرا نکاح ہو چکا آمینہ نامی عورت سے. اس موقع پر اس عورت نے یوں کہا تھا کہ اگر آپ مجھ سے نکاح نہیں کر رہے تو کچھ دنوں کے لیے میرے ساتھ رہے، محبت کر لیجئے میرے ساتھ، چونکہ اس زمانے میں تو اس طرح کے مسائل چلا کرتے تھے، آپ میرے ساتھ محبت کر لیجئے. تو اس دوسری بات کا جواب حضرت عبداللہ نے، خواجہ عبداللہ نے یہ دیا کہ یہ قطعاً نہیں ہو سکتا ہے کہ میں جو ہے اس طرح کی محبت کروں جس سے میرا باپ ناراض ہو جائے، عبد المطلب ناراض ہو جائے، اور میرا باپ عبد المطلب اس طرح کی باتوں کو پسند نہیں کرتا. یہ وہ پاک دامنی ہے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کی. اب وہ عورت مانجرا کھول رہی ہے کہ میں تم سے اس لیے بار بار نکاح کا اصرار کر رہی ہوں، اور اس لیے تم سے نکاح کو کہہ رہی ہوں کہ تمہاری پیشانی میں نبی کا نور معلوم ہو رہا ہے، اور میں نے اپنی کتاب تورات میں پڑھا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ پیغمبر جو ہے وہ تیری ہی پیشانی کے اندر جھلک رہا ہے اور تیرے ہی اندر سے آنے والا ہے. میں چاہتی تھی کہ تیرے پشت سے یہ نبی میرے پیٹ میں آ جائے اور میرے سلسلے سے وجود ہو، اسی لیے تو یہودیوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی ہو گئی تھی. صرف اس بنیاد پر، کس بنیاد پر؟ صرف اس بنیاد پر کہ ہمارے اندر سے آپ کیوں نہیں آئے، باقی اور کوئی وجہ نہیں. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کو اس طرح جانتے تھے جیسے اپنے بیٹے کو جانتے تھے. بلکہ مفسرین نے لکھا ہے، حضرت مولانا ادریس صاحب قاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں لکھا ہے، فرمایا بیٹے کے باپ میں شبہ ہو سکتا ہے، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام کو نقل کیا اور فرمایا بیٹے کے باپ میں شبہ ہو سکتا ہے، محمد الرسول اللہ کی رسالت کے باپ میں کوئی شبہ نہیں تھا. تو بہرحال یہودیوں کو اسی لیے آپ سے دشمنی تھی کہ آپ کے اندر کیوں نہیں آئے. تو وہ عورت کہنے لگی کہ میں چاہتی یہ تھی کہ وہ نبوت کا نور تمہاری پشت سے میرے پیٹ میں آ جائے، میری رحمدانی میں آ جائے اور مجھ سے وجود ہو، لیکن اب تمہارا نکاح ہو چکا ہے. اب تعالیٰ جل شانہ نے اس نور نبوت کو جس کے پیٹ میں ڈالنا تھا اس کا نام ہی تھا امانت والی، آمینہ اس کا نام تھا، وہ امانت والی تھی، صفت امانت اس کی خاص صفت تھی. ظاہر سی بات ہے کہ اس نبی کے وجود میں لانے کے لیے ایسے ہی مرد کی ضرورت تھی جو پاک دامن ہو، جس کا دامن پاک دامن ہو، اور ایسی عورت کی ضرورت تھی جو انتہائی درجہ امانت دار ہو. اب تعالیٰ نے انہی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود دیا. اسی لیے علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے، خیر یہ علمی بات ہے، عام تقریروں میں اس طرح نہیں باتیں ہوا کرتی، لیکن میں ذرا سا اشارہ کر دوں، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کے اوپر بہت تفصیل سے گفتگو فرمائی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین سے متعلق کیا مسئلہ ہوگا. مختلف اقوال نقل کیے ہیں آپ کے والدین سے متعلق، اس لیے کہ آپ کے والدین نے آپ کے نبوت کے زمانے ہی کو نہیں پایا ہے. ادھر آپ ماں کے پیٹ میں ہیں اور عبداللہ دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کے والد صاحب دنیا سے تشریف لے گئے، اور آپ 6 سال کے ہیں اور والدہ دنیا سے تشریف لے گئے، تو ان دونوں نے نبوت کا زمانہ ہی نہیں پایا ہے، انہوں نے فطرت کا زمانہ پایا. فطرت کا معنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، ان دونوں کے بیچ کا جو زمانہ ہے جس میں کوئی نبی نہیں تھا، وہ زمانہ پایا ہے. علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ اس مسئلے پر مستقلاً ایک کتاب تعریف فرماتے ہیں، ایک رسالہ لکھتے ہیں نبی کے والدین کے اوپر، اور اس کو محبت میں ڈوبا ہوا وہ رسالہ اور تمام اقوام کو نقل کرنے کے بعد سب سے اخیر میں اپنی تحقیق پیش کرتے ہیں کہ میری رائے یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے والدین یہ ناجی ہے، جنت میں جائیں گے، نجات پائیں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس زمانے میں آئے ہیں جس زمانے کے اندر کوئی نبی کی نبوت کا مسئلہ نہیں تھا. اور دوسری طرف یہ ہے کہ کہیں ادنا روایت کے اندر اور ان کی زندگی سے متعلق کسی تاریخی روایت کے اندر کہیں شرک کرنا ان سے ثابت نہیں ہے، اور جب شرک کرنا ثابت نہیں ہے تو لا محالہ فطرت کے دور میں، یعنی جب کوئی نبی نہ ہو، اس دور کے اندر صرف توحید کا قائل ہو جائے وہ انشاءاللہ تعالی جنت میں جائے گا. یہ آپ نے تحقیق پیش کی ہے. بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت حضرت عبداللہ اور آمینہ کے گھر کے اندر ہوئی. پھر آپ کی ولادت کے لیے اب تعالیٰ نے جس جگہ کا انتخاب کیا، اللہ قادر مطلق تھا، آپ کی ولادت باسعادت کو بیت المقدس میں بھی کر سکتا تھا، جو ہے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا مدفن ہے، جو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا مدفن ہے، جو یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کا مدفن ہے، جو یوسف علیہ السلام کا مدفن ہے. شام میں بھی آپ کی ولادت ہو سکتی تھی، جہاں پر بہت سارے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام آرام فرمائے. یہ وہ مقامات محترم ہے کہ جہاں پر بے شمار انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام آرام فرمائے، وہاں آپ کی ولادت ہو سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی جگہ پر نہیں، بلکہ آپ کی ولادت باسعادت کے لیے مکہ المکرمہ کا انتخاب فرمایا. اس لیے کہ ابراہیم نے جس مدرسے کے لیے دعا فرمائی تھی، اس مدرسے کا وجود ہی مکہ المکرمہ میں، ربنا وزاد فیہم رسولا من انفسہم، جس کعبۃ اللہ کے باب میں دعا فرمائی تھی، وہ کعبۃ اللہ اسی مکہ المکرمہ میں تھا، اور ساری کائنات کا وہ قبلہ بننے والا تھا. اس لیے آپ کا وجود باسعادت اس مکہ المکرمہ میں دیا گیا، اور پھر عرب قوم کے اندر دیا گیا، اس لیے کہ عربی زبان کو تمام زبانوں پر تفوق حاصل ہے. عربی زبان وہ ہے کہ جس کے بعد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری زبان بھی عربی ہے، اہل جنت کی زبان بھی عربی ہے، ملائکہ کی زبان بھی عربی ہے. تو عربی زبان کو اگرچہ ما قبل کتابیں کوئی سریانی میں اتری، کوئی عبرانی میں اتری، کوئی دوسری زبانوں میں اتری، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحف ان کی زبان میں اترے ہوں گے، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے ان کی زبانوں میں اترے ہوں گے، شیس علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو صحیفے اترے ہیں وہ ان کی زبان میں اترے ہوں گے، اخنوق علیہ السلام پر جو صحیفے اترے تھے، اس لیے کہ کل 100 صحیفے اللہ تعالیٰ نے اتارے تھے، جس میں کچھ شیس علیہ السلام پر، کچھ اخنوق علیہ الصلوۃ والسلام پر، کچھ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور 10 صحیفے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر قبل نزول التورات، تورات کے آنے سے پہلے. یہ 100 صحیفے اللہ تعالیٰ نے اپنی اپنی زبان میں اتارے، پھر تورات اپنی زبان میں اتری، پھر انجیل اپنی زبان میں اتری، پھر زبور اپنی زبان میں، جو بھی وہاں زبان ہوگی اس میں اتاری گئی، لیکن قرآن مقدس کو عربی زبان میں اتارا، جس کو تمام زبانوں پر تفوق ہے اور اس کی فصاحت و بلاغت، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا افصح العرب، میں سب سے فصیح بولنے والا ہوں. اور عربی زبان کا حال یہ ہے کہ ایک گھوڑے کو لے لیا جائے تو اس گھوڑے کے لیے دسیوں نام ہے. آپ کسی اور زبان کا انتخاب کر لیں، اس میں ایک لفظ، ایک مادی ضمیر کو ادا کرنے کے لیے ایک ہی لفظ ہوا کرتا ہے یا دو لفظ ہوا کرتے ہیں. یہاں عقیدت حال یہ ہے کہ ایک گھوڑے کو ادا کرنے کے لیے مختلف نام، کوئی خیل بھی کہہ رہا ہے، کوئی فرض بھی کہہ رہا ہے، کوئی اور انداز سے بھی اس کو بول رہا ہے، تو مختلف نام جو ہے وہ ایک گھوڑے کے لیے بولے جاتے ہیں. اتنی وسیع زبان ہے، اتنی وسیع زبان ہے. اور پھر ساتھ ساتھ فصاحت و بلاغت کا عالم یہ ہے کہ مثلا ہم نے نماز پر ہی، مجھے اگر یہ کہنا ہے کہ ہم نے نماز پر ہی، تو کتنی لمبی بات اور کتنے الفاظ استعمال کرنے پڑتے ہیں. ہم نے تو ہم آیا، نے آیا، نماز اور پر ہی، چار چار لفظوں سے جا کر اتنی سی معافی ضمیر ادا ہوئی کہ ہم نے نماز پر ہی. اور عربی کی فصاحت و بلاغت کا عالم یہ ہے، عربی کی فصاحت و بلاغت کا عالم یہ ہے کہ بس یوں کہہ دو نسلی، ہم نے نماز پڑھی، ایک چھوٹے سے جملے میں اتنا بڑا جملہ ادا ہو گیا. یہ عربی زبان کی فصاحت و بلاغت. اور اس کے ساتھ ساتھ عربی زبان کے اندر جو تعالیٰ جل شانہ نے جو پیار، جو چاشنی، جو حلاوت، جو مٹھاس رکھی ہے، اسی لیے ہمارے مدرسوں میں فصاحت و بلاغت پر جب کتابیں پڑھائی جاتی ہے تو وہاں ایک عام فہم تعریف یہ کی جاتی ہے، سمجھ میں صاف آ جائے، فصاحت اس کو کہتے ہیں، اثر ہو سننے والے پر، بلاغت اس کو کہتے ہیں. کلام نبوت کا عالم یہ ہے کہ وہ صاف سمجھ میں بھی آ رہا ہے، کوئی ایچ پیچ کا مسئلہ نہیں ہوا کرتا ہے اور قلب انسانی پر اثر انداز ہوا کرتا ہے. اس لیے کلام نبوت جو عربی زبان ہے وہ فصاحت بھرا ہوا بھی ہے اور بلاغت بھرا ہوا بھی، اس کے معنی بھی سمجھ میں آتے ہیں اور اس سے قلب کے اوپر اثر بھی ہوتا ہے. یہ فصیح بھی ہے اور یہ بلیغ بھی ہے. اسی لیے عربوں کا مزاج یہ تھا کہ عرب دنیا میں اگر بولنے والا کسی کو سمجھتے تھے تو وہ اپنے آپ کو ہی سمجھتے تھے، اور باقی ساری کائنات کو وہ عجمی کہتے تھے. عجم کا معنی گنگا ہونا، تو وہ سب کو عجمی کہا کرتے تھے، باقی اپنے آپ ہی کو بولنے والے کہتے تھے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عربی لسان میں اور مکہ المکرمہ میں اور قریش قبیلے میں اور ہاشمی خاندان میں، جو سب سے اعلیٰ خاندان تھا، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت فرمائی. اور پھر اس کے بعد ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن ایک دیہات میں ایک ایسی عورت کے وہاں گزارنے کے لیے بھیجا جا رہا ہے. میں اور آپ اس کو اتفاقی بات کہتے ہیں، یہ سب اتفاقی نہیں ہے، اللہ کا نظام ہے. دنیا کا کوئی بھی کام میرے اعتبار سے اتفاقی ہوگا، اللہ کے اعتبار سے کوئی کام اتفاقی نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں روڈ پہ گئے، اچانک گاڑی آئی اور ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ اچانک کا مسئلہ ہمارے اعتبار سے ہے، اللہ کا تو نظام ہی تھا کہ اس وقت میں گاڑی ٹکرائے گی اور اس کی موت ہوگی، اس کا پاؤں ٹوٹے گا، اس کا سر پھوٹے گا. یہ ایک اللہ کا نظام ہے. تو اللہ کے نظام مجھے اور آپ کو اتفاقی شکلیں نظر آتی ہے، ورنہ خداوند قدوس کی نظر میں کوئی اتفاقی مسئلہ نہیں ہے. یہ اللہ کی طرف سے ایک نظام چل رہا ہے، اسی کے ماتحت سارے کام ہو رہے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تربیت کے لیے جو بچپن میں ضرورت ہوا کرتی ہے، آپ کو دیہاتی ماحول میں بھیجا جا رہا ہے، اس ماحول میں جہاں دیہاتی دیہات ہے، اور انتخاب جس عورت کا کیا جا رہا ہے جس کے نام سے علم اور بردباری ٹپک رہی ہے، جس کو حلیمہ سعدیہ کہا جاتا ہے، حلیمہ حلم سے ماخوذ ہے، اور اس نبی کی تربیت کے لیے حلم ہی کی ضرورت ہے، اس لیے کہ نبی خود صفت حلم سے متصف. تو ظاہر سی بات ہے کہ جس صفت کو لے کر کے یہ آیا ہے اس کی تربیت کے لیے حلم کی ضرورت ہے. ایک جملہ میں اکثر سیرت النبی کے اندر کہا کرتا ہوں کہ وہ بچپنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیمہ سعدیہ کے وہاں گزرا ہوگا، نہ معلوم وہ بچپن کے نخرے جو ذات اقدس نے کبھی کیے ہوں گے، اور روتھنا جو چھوٹے بچوں کا ہوا کرتا ہے. یقیناً جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اعلیٰ مقام اور آپ کا بچپن بھی بہت اعلیٰ، لیکن جو بچہ بچہ ہوا کرتا ہے کبھی روتھنا بھی ہوا ہوگا، اور اس موقع پر حلیمہ کا حلم اس کو منا رہا ہوگا اور اس کو سینے سے لگا رہا ہوگا، وہ کیسا عجیب و غریب ایک منظر ہوگا اور کیسے تربیت ہو رہی ہوگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. تو آپ کے دودھ کے لیے جس عورت کا انتخاب کیا گیا وہ حلم سے بھری ہوئی ہے، اور آپ کے سینے میں حلیمہ کا دودھ نہیں جا رہا تھا بلکہ حلم جا رہا تھا، بردباری جا رہی تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیٹ کے اندر. اور پھر اس کے بعد آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے جیسے بڑے ہوتے جا رہے، اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نکاح کا جب مسئلہ آ رہا ہے تو پھر آپ کے لیے جن عورتوں کا انتخاب ہو رہا ہے قرآن کریم خود اعلان کرتا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے نبی کی عورتیں آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عورتوں کے لیے اور جن عورتوں کا انتخاب ہوا ہے وہ بھی بڑا عجیب و غریب انتخاب ہوا ہے. خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلم، آپ کی بردباری، آپ کی قربانیاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یہ تو کہنے کے اعتبار سے یوں کہہ دیا جاتا ہے کہ عورتوں میں خدیجہ پہلے ایمان لائے اور مردوں میں پہلے ابو بکر ایمان لائے اور بچوں میں علی ایمان لائے اور غلاموں میں زید ایمان لائے، یہ تکبیر کے لیے اس طرح کی بات کی جا رہی ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اصل اصول سب سے پہلے اگر آپ پر کوئی ایمان لایا ہے تو وہ خدیجۃ الکبریٰ ہے. ابو بکر سے پہلے بھی خدیجۃ الکبریٰ ایمان لائی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اقرا بسم ربک الذی کی وحی لے کر کے آئے ہیں اور آپ نے گھر میں آ کر آپ کا شانہ کانپ رہا تھا، آپ کے کندھے کانپ رہے تھے، اور آپ نے آ کر خدیجۃ الکبریٰ رفیقہ حیات سے فرمایا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو. گھبرایا ہوا انسان لحاف اوڑھ کر سو جاتا ہے، فرمایا مجھے کمبل اڑا دو. اور تھوڑی دیر کے بعد جب آپ کی گھبراہٹ دور ہوئی تو آپ نے غار حرا کا پورا واقعہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نقل فرمایا اور فرمایا قد خشیت علی نفسی، مجھے میری ذات پر خوف ہے کہ اسی طرح اگر مجھے دبایا جاتا رہا تو میری جان کا مسئلہ ہو جائے گا. اس موقع پر خدیجۃ الکبریٰ نے نہ آپ کی وحی کا انکار کیا، نہ آپ کی جبریل کی آمد کا انکار کیا، نہ اس ملاقات کا انکار کیا، نہ یہ کہا کہ کوئی خواب ہوگا جو آپ کو آیا ہوگا، نیند ہوگی جس میں آپ نے یہ بات طے کی ہوگی، یہ بات من گھڑت ہے، یہ خیالات ہیں آپ کے، یہ کچھ نہیں ہے، ایک بات آپ نے نہیں کہی بلکہ تائید کرتے ہوئے یوں کہا کہ آپ کے اخلاق تو وہ ہیں کہ انک لتصل الرحم وتقصب القلب وتحمل المعدوم وتقر الضعیف وتعین علی نوائب الحق، جن کے اخلاق اتنے اونچے ہوتے ہیں اللہ ان کو کبھی ضائع نہیں کرتا. آپ کے یہ کلمات دلیل اس بات کی کہ آپ اپنے دل میں محمد الرسول اللہ کے اقرا بسم کو اتار چکی. یہ پہلی وحی کا اقرار سب سے پہلے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تھا، اسی لیے ساری زندگی اللہ کے حبیب اپنی خدیجہ کو یاد کرتے رہے، ساری زندگی یاد کرتے رہے خدیجہ کے انتقال کے بعد. بلکہ جس سال خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہوا، اگرچہ اسی سال ابو طالب کا بھی انتقال ہوا جو آپ کے چچا، یہ دونوں بازو تھے آپ کی حفاظت کے لیے اور آپ کے معین اور مددگار ہونے کے لیے، جب تک یہ دونوں تھے اہل مکہ کی ہمت نہیں تھی کہ آپ کو ضرر پہنچائے، آپ کو تکلیف پہنچائے، اور جب ان دونوں کا انتقال ہوا تو وہ نبوت کا دسواں سال تھا، یعنی سن نبوی 10 تھا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا، یعنی غم کا سال ہے. مطلب یہ ہے کہ اس سال میرے اوپر اتنا بڑا غم ٹوٹا کہ ادھر خدیجہ بھی گئے، ابو طالب بھی چلے گئے. آپ نے اسی کے بعد طائف کا رخ کیا تھا، وہ طائف کا رخ اسی بنیاد پر آپ نے کیا تھا کہ جب مکے میں اب میرا کوئی نہیں رہا اور مسلمان تھوڑے سے ہیں جو میرا ڈیفینس نہیں کر سکتے، میری حفاظت نہیں کر سکتے، تو میں طائف جاؤں اور میں وہاں کوئی جو ہے اپنی پناہ پکڑوں اور کسی کے وہاں پناہ لوں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دین کی دعوت پیش کروں، اگر وہاں پناہ مل جاتی ہے تو میرے لیے بہت بہتر ہوگا. اگرچہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے طائف جانے کی حکمت یہ بیان فرمائی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے طائف تشریف لے گئے تھے کہ وہ آپ کا ننیال تھا. ننیال باعتبار حلیمہ سعدیہ آپ کا ننیال تھا, آپ نے بچپن وہاں گزارا تھا, حلیمہ سعدیہ وہیں کی تھی, دودھ پلایا تھا آپ کو, اس لیے آپ کا ننیحال تھا. اور دنیا کا دستور ہے کہ ننیحال والوں کو اپنے نواسوں اور بھانجوں سے محبت ہوا کرتی ہے. آپ نے اس لیے بھی رخ فرمایا تھا کہ اہل طائف میرے نانا کا گاؤں ہے, میرا ننیحال ہے, تو وہ میرے ساتھ محبت کریں گے, میرے ساتھ پیار کریں گے, مجھے قبول کریں گے اور میرا ٹھکانہ مل جائے گا تاکہ مجھے دین کے اشاعت کے اندر. لیکن عبد یعلیل نے اور اسی طرح اس کے بھائی مسعود نے اور اس کے تیسرے بھائی حبیب نے, جیسا کہ بخاری شریف کی روایت میں کہ ان تینوں نے اور حضرت ان تینوں ہی کے وہاں تشریف لے گئے, اس لیے کہ وہ طائف کے بڑے تھے. اور ان کے وہاں جا کر کے آپ نے جب اپنی بات کو پیش کیا تو ایک نے تو یہ کہہ دیا کہ کعبۃ اللہ کے غلاف کو چاک کرنے کے لیے اور فارنے کے لیے محمد تیرے علاوہ اللہ کو کوئی ملا ہی نہیں, اور دوسرے نے کہا کہ نکل جا یہاں سے, ہم تیرا منہ دیکھنا نہیں چاہتے, گفتگو کرنا نہیں چاہتے. اور تیسرے نے کہا کہ بھلا اگر تو نبی ہے تو تجھ سے بات کرنے میں میرا نقصان, اور اگر تو نبی نہیں ہے تو تجھ سے بات کرنے میں میرا جی نہیں چاہتا. آپ ایک دکھی دل کے ساتھ وہاں سے نکلے اور پھر اوباشوں کے مسائل آپ کے ساتھ ہوئے, اور ان اوباشوں کے مسائل کی وجہ سے آپ زخمی ہو گئے اور قرض الثعالب پر آپ پہنچے, جو مکہ المکرمہ سے ایک دن کے فاصلے پر اس زمانے کے اعتبار سے, ورنہ اب تو قرض الثعالب قریب آ گیا ہے, جس کو طائف سے آتے ہوئے میقات بھی کہا جاتا ہے, یہ قرض الثعالب ہے. وہاں آپ آئے اور آ کر کے آپ نے اپنے خون کو صاف کیا, زید بن حارثہ نے آپ کے خون کو صاف کیا, آپ سجدے میں گر گئے, اور جب سجدے سے اٹھتے ہیں تو سلام کی آواز آئی اور ایک بدلی نظر آئی, اور اس کے اندر سے جبریل امین نے سلام کیا اور فرمایا حضرت ملک الجبال موجود ہیں, یعنی پہاڑ کے فرشتے جن کے ہاتھ میں ساری دنیا کے پہاڑوں کا نظام ہے, حکم دے دے طائف کو ابھی تباہ و برباد کر دیں گے اور پیس ڈالیں گے. لیکن رحمت والا نبی تعالیٰ جل شانہ کو اور ان ملائکہ کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں, میں ان کو بچھڑنے کے لیے دعا نہیں کرتا, بلکہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ آج نہیں تو کل ان کی نسلوں سے ایمان والوں کو پیدا کرے. بہرحال سن نبوی 10 کو عام الحزن قرار دیا گیا, جیسے سن نبوی 6 کو یعنی نبوت کے 6 سال کو عام السرور قرار دیا گیا, صحابہ سن نبوی یعنی نبوت کے 6 سال کو خوشی کا سال کہتے تھے, اور عام سرور کہنے کی وجہ یہ تھی کہ سن نبوی 6 میں حضرت عمر ایمان لائے تھے, اور عمر کے ایمان لانے کی وجہ سے صحابہ کی خوشیوں میں اضافہ ہو گیا تھا, اس لیے اس کو عام سرور کہا گیا. سن نبوی 10 جو ہے وہ عام الحزن ہے. بہرحال خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں آپ کے لیے اپنے مال کو نچھاور کر دینا اور آپ کو سب کچھ دے دینا, حتیٰ کہ اپنی جان تک آپ کے لیے نچھاور کر دینا, اور شیب ابی طالب میں جب بائقات ہو رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو چاہے 2 سال کی مدت ہو, 2.5 سال کی مدت ہو, 3 سال کی, جیسا کہ روایات میں اس مدت کے اندر آپ کے ساتھ آپ کی رفیق حیات خدیجۃ الکبریٰ بھی جا رہی ہے, اور یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ نہیں آپ جائیے میں آپ کے ساتھ نہیں آؤں گی, یہ نہیں ہو سکتا ہے. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میری خدیجہ کو جنت میں کھوکھلے موتیوں کا وہ محل عطا فرمایا ہے کہ 30 بعض روایتوں میں 30 میل اور بعض روایتوں میں 60 میل کا تذکرہ آیا, یعنی اتنا لمبا کھوکھلے محل کا, کھوکھلے موتیوں کا محل میری خدیجۃ الکبریٰ کو عطا فرمایا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی موقع پر آپ سے متعلق نہ بولنے کی بات بول دی کہ بھلا وہ بری ہو گئی تھی اور اس کو زمانہ گزر گیا, تو آپ نے فرمایا میری خدیجہ کے بعد میں برائی نہ کرو, اس نے میرا تب تعاون کیا جب میرا کوئی تعاون کرنے والا نہیں تھا, اس نے میرا تب اقرار کیا جب میرا کوئی اقرار کرنے والا نہیں تھا. اسی طرح بہرحال آپ کی جتنی بیویاں ہیں وہ تمام کی تمام بیویاں منتخب من اللہ ہیں, اللہ کی طرف سے منتخب شدہ ہیں. خدیجت القبرہ کی اسی وقت ضرورت تھی جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے، اس موقع پر خدیجہ کی ضرورت تھی، حضرت خدیجہ کو آپ کے قدموں میں ڈالا تاکہ آپ کی دولت کے ذریعے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دین کے کام میں معاونت ملے، اس لیے خدیجہ سے نکاح ہوا. حضرت عائشہ رضی اللہ ازواج مطہرات پر دیکھا جائے تو سب کے سب کوئی بادشاہ کی بیوی ہے، جیسا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بادشاہ کی بیوی ہے اور بادشاہ کی بیٹی بھی ہے، یعنی اس کا باپ صفیہ سے باپ بھی بادشاہ تھا یہود کے اندر، اور شوہر بھی جو ہے حوی بن اختب وہ بھی ایک قلعے کا بادشاہ تھا. تو کوئی تو بادشاہ کی بیٹی ہے یا بادشاہ کی بیوی ہے، اور کوئی وہ ہے کہ جو مکہ کے سرداروں کی بیٹی ہے، جیسا کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کی بیٹی ہے جو مکہ المکرمہ کے سردار تھے، اور کوئی وہ ہے جو اعلیٰ خاندان کی بیٹی ہے جیسا کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اعلیٰ خاندان کی عورتیں تھیں، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب اعلیٰ درجے کے خاندان کی عورتوں کا انتخاب اب تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا. میں نے ابھی کسی کے سامنے ایک بات ذکر کی تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام ہی ہے عائشہ، اور عائشہ معنی ہوتا ہے عیش دینے والی، جو نبی کو عیش پہنچانے والی تھی، علم کے اعتبار سے بھی راحت پہنچانے والی تھی، اپنی زندگی کے اعتبار سے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ام سلمہ کے معنی میں خود سلامتی کا معنی پایا جا رہا ہے، ام حبیبہ کے معنی میں خود محبت کا معنی پایا جا رہا ہے. ایک ایک عورت کو اٹھا کر کے دیکھ لو کہ جن کے ناموں کے اندر یا تو محبت پائی جا رہی ہے، اتباع نبوی پایا جا رہا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام دینے، آپ کو راحت پہنچانے کے مسائل پائے جا رہے ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں، آپ کا مقام بہت اونچا ہے. اس کے بعد آپ کو جو بیٹیاں ملی اور جو بیٹے ملے ان کی زندگی کو بھی اگر پڑے، اس وقت وقت نہیں ہے، ورنہ ان کی بیٹیاں اور بیٹوں کے اوپر میں مفصل ذکر کرتا. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو واقعتاً زین و عابد تھی اور اپنے باپ کی زینت تھی، جو واقعتاً اپنے باپ کی زینت تھی، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی درجہ راحت پہنچانے والی، اور فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کی زندگی کا حال یہ ہے کہ اپنے باپ کے لیے ساری زندگی قربان ہوتی چلی گئی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ بذات منی من اداها فقد ادانی، اور جنت کی عورتوں کی سردار یہ میری بیٹی فاطمہ بنے گی. یہی وہ فاطمہ ہے کہ جب مکی زندگی میں جب نبی علیہ السلام پر صلاۃ جسور ڈالا گیا، سجدے کے اندر مطاف کعبہ کے اندر نماز پڑھتے ہوئے اونٹ کی ہوجری اور گندگیاں ڈالی گئی، ظاہر سی بات ہے کہ اونٹ کی ہوجری کوئی چھوٹی نہیں ہوتی ہے، بہت بڑی ہوتی ہے، آپ کے سر پر ڈال دی گئی. ابو جہل اور یہ سارے لوگ مطاف کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے. بخاری شریف میں ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں وہی کرا تھا، میں دیکھ رہا تھا، لیکن میں کمزور اتنا تھا کہ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں ہٹانے جاؤں گا تو یہ سارے لوگ مجھے ماریں گے. اپنے ذوق اپنی کمزوری کی وجہ سے میں نبی کے اوپر سے نہیں ہٹا سکا، البتہ میں دیکھتا رہا. بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، بیٹی فاطمہ آئی اور آنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد ہٹایا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے، اور فاطمہ نے ان تمام لوگوں کو جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ابو جہل رتبہ شیبہ یہ سب بیٹھے ہوئے تھے، اور جو ہے اشکل قوم عقبا ابن ابی معیط جو بدبخت تھا اسی نے یہ لا کر کے ڈالا تھا، وہ بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا، اور چھوٹی سی ننی بچی یہ بنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ڈانٹنا شروع کیا ان لوگوں کو جو مکہ کے بڑے کہے جاتے تھے، اس لیے کہ ان میں شان نبوت جھلک رہی تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جھلک رہی تھی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، وہ قوت تھی، وہ طاقت تھی، اگرچہ وہ چھوٹی بچی تھی. یہی وہ بچی ہے کہ جب حضرت کے پاس آئی مکی زندگی میں اور فرمایا ابا جی آپ کے قتل کا پلان چل رہا ہے، فرمایا بیٹی تم نے سنا؟ کہا جی، وہ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ آپ کو قتل کریں گے. فرمایا میرے وضو کا سامان لاؤ، یعنی لوٹا لاؤ، میرا مسواک لاؤ. حضرت نے وضو فرمایا اور دو رکعت نماز پڑھی، اور اس کے بعد فرمایا اگر یہ لوگ میرے لیے چلتے تو اللہ ایک کھائی قائم کر دیتا جس میں آگ ہوتی، اور میرے قریب آنے سے پہلے اللہ ان کو اس کھائی میں زندہ گرا دیتا. قرآن کریم میں اشارہ بھی لنسفان بن ناسیہ ناسیت قاذبت خاطیہ, بھلا یہ نبی علیہ السلام کو کیا ضرر پہنچا سکتے. تو بہرحال آپ کی یہ بیٹیاں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صلاح جزور کو ہٹایا اور جو ہے ان لوگوں کو برا بلا کا عبداللہ ابن مسعود فرماتے نبی علیہ السلام بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد ان سب کے نام لے کر بد دعا فرمائی اور ارشاد فرمایا اللہم علیک بے قریش, اللہم علیک بے عتبہ, اللہم علیک بے شیبہ, اللہم علیک بے ولید, اللہم علیک بے ابی جہل عمر ابن ہشام, سب کے نام لے کر آپ نے بد دعا فرمائی. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر اسلام کو ضرر پہنچ رہا ہے, اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے, تو اس صورت میں بد دعا کرنے کی اجازت ہے. ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے اپنی ذات کے باب میں, آپ نے اپنی ذات کے باب میں کبھی بد دعا نہیں فرمائی. کوئی یہاں کہے کہ یہ آپ کی ذات کا مسئلہ تھا, آپ کی ذات کا مسئلہ نہیں تھا, نماز کا مسئلہ تھا. آپ اللہ کی عبادت میں مشغول تھے, اس عبادت کو پامال کرنے کو کہا. بہت اچھی بات کہی ہے حضرت مولانا اعجاز علی صاحب رحمت اللہ علیہ, صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند محشی ہدایہ حضرت مولانا اعجاز علی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئلوں کا انجن چلتا تھا اس زمانے میں, مولانا نے اسی کی مثال دی اور مثال دے کر کے فرمایا کہ کوئلوں کا انجن جب چلتا ہے تو اس کو چلانے کے لیے پہلے اندر کوئلے ڈالے جاتے ہیں اور کوئلے ڈال کر دروازہ بند کر دیا جاتا ہے اس کا, تاکہ اس کی بھاپ باہر نہ نکلے, اس لیے کہ انجن چلے گا اسی بھاپ سے, اور پھر اچانک زور سے کھولتے ہیں تو وہ زور سے بھاپ نکلتی ہے, اور جیسے ہی بھاپ زور سے نکلتی ہے وہ انجن کو دھکا دیتی ہے, اور انجن کو جب دھکا ملتا ہے تو پھر پوری ٹرین چلنے لگتی ہے. فرمایا کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس نے انجن کو اس لیے ہلا دیا کہ بھاپ کی طبیعت یہ ہے کہ وہ کہیں محبوس نہ رہے. بھاپ یہ گھومنے والی باہر نکلنے والی ہے, اور اس کو محبوس کرنا, اس کو قید کرنا, اس کو بند کرنا, یہ اس کی طبیعت کے خلاف ہے. اور جب طبیعت کے خلاف ہوا تو جیسے ہی اس کو چھوڑا, اس نے اپنی طبیعت کے خلاف ہونے کی وجہ سے پوری ٹرین کو ہلا دیا اور پورے انجن کو ہلا دیا. فرمایا جب یہ مثال سمجھ میں آ گئی تو ظاہر سی بات ہے کہ نبی علیہ السلام بھی فرماتے ہیں الصلاۃ قرۃ عینی, نماز میری طبیعت ہے, اور جب میری طبیعت ہے تو آپ کی طبیعت کے خلاف جب کیا گیا اور آپ کے ستوں کو خراب کیا گیا تو آپ کو جوش آیا, جیسا کہ وہاں محبوس دھواں کو اور محبوس بھاپ کو غصہ آیا اور اس نے ٹرین کو ہلا دیا, یہاں بھی آپ کو غصہ آیا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, میری طبیعت ہے, اس کے خلاف تم کر رہے ہو. آپ نے اللہ کے دربار میں سر بسجود ہو کر ان کے لیے بد دعا فرمایا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ کی یہ بد دعا مکے میں ہو رہی ہے, لیکن اس کا ظہور مدینۃ المنورہ پہنچنے کے بعد قریباً 4 سال کے بعد یا 5 سال کے بعد بدر کے میدان میں ہوا. ابن مسعود فرماتے ہیں جن جن کا نام لیا گیا تھا وہ سب بدر میں مارے گئے. یہاں ایک مسئلہ میں آپ کو سمجھاؤں, عبداللہ ابن مسعود کی یہ روایت ہم کو یہ بتا رہی ہے کہ نبی جیسا نبی, وہ مظلوم بھی تھا اس وقت, خوب سمجھا, وہ مظلوم بھی تھا اس وقت, اس پر ظلم کیا گیا, وہ نبی یہ مقدس بھی ہے, وہ امام الانبیاء بھی ہے, وہ نماز میں بھی ہے, اور اسی نماز میں آپ پر ظلم کیا گیا اور آپ سر بسجود ہو کر دعا کر رہے ہیں. ان تمام صفات کے باوجود آپ کی دعا کا ظہور اور آپ کی دعا کا اثر یہ 5 سال کے بعد جا کر کے ظاہر ہو رہا ہے. نہ ہم وہ مظلوم ہیں, نہ ہماری نمازوں میں وہ جان ہے, نہ دعاؤں میں وہ جان ہے, نہ سجدوں میں وہ جان ہے, پھر بھی ہمارا سوچنا یہ ہے کہ ہم فجر میں دعا کریں اور ظہر تک ہو جانا چاہیے. ایک خیال است و محال است و جو, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اب تعالیٰ کا ایک نظام ہے, اس نظام کے تحت کائنات چلتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْقَيْلِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ, ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ میں بد دعا کروں اور فوراً کوئی ہلاک ہو جائے, میں بد دعا کروں اور فوراً یہ مر جائے اور یہ بیماری میں مبتلا ہو جائے, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کہتا ہے اگر میں روز مرہ تمہاری بد دعاؤں کو قبول کرتا رہتا تو یہ کائنات کب سے ختم ہو جاتی. اللہ کے اپنے مسائل ہیں اور اس کی حکمتیں ہیں. فعل الحکیم لا یغلو عن الحکمت, اللہ تعالیٰ معلل بالاغراض نہیں ہے، اللہ معلل بالحکمت ہے، اس کے سارے کام حکمتوں سے بڑے ہوئے ہیں. بہرحال میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ذات اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پورا سلسلہ مقدس ترین ہے، تو پھر آپ کو جو امت ملی ہے وہ بھی مقدس ہے، آپ کی امت بھی بہت اعلیٰ. لیکن اللہ کا نبی ہمیں جس تقدس پر بٹھا کر گیا تھا، ہم نے اپنے ہاتھوں سے پامال کر دیا، ہم نے اپنے ہاتھوں سے پامال کر دیا. امت نے نمازیں چھوڑی، امت نے روزے چھوڑے، امت نے رونا چھوڑا، امت نے زکات چھوڑی، امت نے حج چھوڑا، امت نے اچھے اخلاق چھوڑے، امت نے کاروبار میں دھوکہ شروع کیا، غیبت شروع کی، جھوٹ بولنا شروع کیا، مکاریت میں پڑے، زنا میں پڑے، اور نہ معلوم کن کن معاصی میں مبتلا ہوئے. جس سود کو حرام قرار دیا گیا تھا نصوص قطعیہ کے ذریعے سے، اسی سود کو جو ہے ان لوگوں نے اور اس امت نے اپنا بچہ کہا، اور اپنے گھر کو چلانے کا اس کو ذریعہ بنایا. نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے خود اپنے تقدس کو پامال کیا، ورنہ یہ مقدس امت صحابہ کی شکلوں میں تھی تو اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا تھا، تابعین کی شکلوں میں تھی تو اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا تھا. لیکن یہ امت جب شیاطین کے متبع بن کر کے زندگی گزارنے لگی تو اللہ کی رحمت کے بجائے اللہ کی وباؤں کا نزول ہونے لگا، مصائب اور پریشانیوں کا نزول ہونے لگا. اس امت کو دوبارہ پیچھے جانے کی ضرورت ہے. جدید تعلیم یافتہ پر نہ جاؤ، ان نئی تہذیبوں پر نہ جاؤ جو کھڑے ہو کر کھانے کو کلچر، اچھا کلچر بتا رہے، جو کھڑے ہو کر پانی پینے کو اچھی زندگی بتا رہے، جو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کو اچھی زندگی بتا رہے. اس جدید تعلیم پر نہ جاؤ، پیچھے چلو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر، جنہوں نے ہمیں حیا بتائی، جنہوں نے شرم بتائی، جنہوں نے اچھے اخلاق بتائے، جنہوں نے اچھی زندگی بتائی، جنہوں نے ایک بہترین معاشرہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا. ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معاشرے پر جانے کی ضرورت ہے. کچھ صحابہ کرام کے باب میں آتا ہے کہ ان کا مکے جانا ہوا، ان کی کچھ پراپرٹی تھی، اس پراپرٹی کے سلسلے میں ان کا مکے جانا ہوا، ابو جہل وغیرہ سے ملاقات ہوئی تو عہد لیا گیا، ان دو صحابہ کرام سے عہد لیا گیا کہ تم دونوں بدر میں شریک نہیں ہوں گے، ہم ابھی آ رہے ہیں، یعنی تم محمد کا سپورٹ نہیں کرو گے، اس شرط کے اوپر ہم تمہیں واپس جانے کی ہدایت دیتے. لوگوں نے منظور کر لیا، دونوں واپس آ گئے. نبی اکرم باپ بیٹے ہیں دونوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پورا واقعہ بیان کیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا حضرت وہ تو جان بچانے کے لیے ہم نے کہہ دیا تھا، ہمیں تو بدر میں شریک ہی ہونا ہے، قربان جائیے اچھے اخلاق کے. اس انسان کے اوپر ذات اقدس نے فرمایا تم نے اس زمین پر وعدہ کیا ہے جہاں کعبۃ اللہ ہے، وعدے کے خلاف نہیں ہو سکتا، اس لیے تمہاری شرکت بدر میں نہیں ہو سکتی. اس کے بعد ان باپ بیٹوں کی شرکت احد میں ہوئی، لیکن بدر میں حضور نے منع کر دیا، حالانکہ آپ کو اس وقت ضرورت تھی، صرف 313 صحابہ کرام آپ کے ساتھ، آپ کو ایک جماعت کی ضرورت تھی، لیکن اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے، چاہے وہ وعدہ کافر کے ساتھ تھا، غیر مسلم کے ساتھ تھا، اپنے دشمن کے ساتھ تھا، لیکن پھر بھی آقا نے فرمایا اس وعدے کو پورا کرو، بس تم نے نہ کہا تو اب تم ہمارے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے. یہ اخلاق حسنہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے ہیں. اسی لیے میں نے آیت پڑھی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہماری زندگی کا بننا محمد رسول اللہ میں ہے، نہ کہ اس جدید تعلیم کے اندر، نہ ماڈرن تعلیم میں، ہماری زندگی کا بننا نہیں ہے، ہماری زندگی کا بننا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ہے. اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، حضور کی سچی پکی محبت، عقیدت، اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتی یا ارحم الراحمین، الحمدللہ رب العالمین، ولا قوۃ الا للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللہ گناہوں کو معاف فرما، اللہ قصوروں سے درگزر فرما، اچھے اخلاق کی توفیق عطا فرما، برے اخلاق سے ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفاء دائمہ مستمرہ عطا فرما. اے اللہ جو مرحوم ہو چکے ہیں، اللہ ایمان کے ساتھ گئے ہیں، ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اعلی علیین میں جگہ عطا فرما، ان کی بار بار مغفرت فرما. اے اللہ موجودہ بلا وبا کو دور فرما. اے اللہ ہمیں واقعتاً شریعت سے محبت نصیب فرما، اسلام سے محبت نصیب فرما، ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نصیب فرما. اے اللہ آپ کے جانثار صحابہ سے محبت نصیب فرما. اللہ آپ کی ذات سے ہونے کا یقین عطا فرما. اے اللہ ان لوگوں سے ہمیں محبت کی توفیق عطا فرما جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، اور اے اللہ ان اعمال کی بھی ہمیں توفیق عطا فرما جن اعمال کی بنیاد پر آپ ہم سے محبت کرتے ہیں. اے اللہ ان اعمال سے ہماری حفاظت فرما جس سے آپ ناراض ہوتے ہیں. اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ علیہ نبی الکریم ورحمۃ اللہ.